Ozongi mobembo tokutani nga na yo tobimi Ebandeli yanga na yo cinema Omeke nga inaponindo tina nini mama ye Omeke nga inaponindo tina nini mama ye Nae baso kina jali kaka pona kubi makana yo Nalali tebutu mobimba kaka pona kukanisa Nakamwe mingyo moninga Pasi ya boe na konka tena motema Mobimba na moto yo alingaka yote Akosa yo na bolingo ya murfu Loba libela mama ye Loba libela loba loba Namo imba panzanga isango lobi na lobi Cinema, cinema Notre mani pofa, on aime cinema Loba libela mama ye Loba libela loba loba Namo imba panzanga isango lobi na lobi Bagara bagara ngayo yali ngangangante yali ngangangante Osala ngayo sopo pesa dai sengo Nalinga kinalo bayo lingingai Nakaja cinema to pesa ni lobogo Zaka lingangigante Zaka sala kisamla Zaka menga kimotema Tena nini mama Tena nini mama Natuna feza motema ye Mwanda ye ye Bangana bangana ngayo Bangana bangana ngayo Yoli nganga kate Yoli nganga kate Osala kajo sobo pesa ngayi seko Nalinga gira lomba yoli ngigai Nakata cinema to pesa nilo moko Zoko linga gigante Zoko sala gizamlo Zoko menga gimontema Zoko linga gidoe bala pamba Tira nini mama Tira nini mama Natura feza motema e Mama Ligamo, cinema ya Mayala Mama Ligamo,